بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. O'tgan darsda Alloh taolo izn berib bir necha masalalar haqida gapirib o'tgan edik. Aytdikki, bu tavhidni barcha narsalardan ilgari o'rganamiz. Tavhid eng birinchi o'rganiladigan ilm va narsa, eng birinchi amal qilinadigan narsa. Chunki tavhid bu dinimizning asosi, asli va boshi va fundamentidir. Amallarimiz qabul bo'lishligi uchun bir necha shartlar bor dedik. Bu shartlar bo'lmasa, qilinayotgan amallarning birontasi Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lmaydi. Amal durust bo'lishligi va Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lishligi uchun qisqacha suratda albatta 3 shart topilishligi kerak deb aytdik. Bunga Alloh subhanahu va taoloning so'zi va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni mutahhara sunnatlari, pokiza sunnatlari dalolat etgan. Mana shu shartlar qisqacha, ya'ni eng birinchi shart bu amal qiluvchi inson mu'min va muvahhid bo'lishligi deb aytdik. Ikkinchi sharti ixlos. Qilayotgan amallarimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning vajhini ko'zlab qilishligimiz. Uchinchi sharti payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga mutobaat etishlik. Mutobaat nima? Mutobaat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan shariatdan hidoyatlanib, nurlanib amal qilishlik. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rsatmalariga asosan amal qilishlik. Bugungi darsimiz inshaalloh yana tavhidni biz eng birinchi o'rganamiz. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo butun xaloiqni, maxluqlarni mana shu maqsad uchun yaratgandir. Birodari aziz, Alloh subhanahu va taolo barchamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo butun xaloiqni, maxluqlarni, inson va jinni faqat bir g'oya va bir maqsad uchun yaratgandir. Alloh subhanahu va taolo bu maqsadni o'zining aziz kitobida zikr qilib aytadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men jinlar va insonlarni o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bir maqsad uchun jinlar va insonlarni yaratganini xabar beryapti. Ulamolar liya'budun ibodat qilishlari degan so'zning ma'nosini liwahidun, ya'ni tanho menga ibodat qilishlari, tavhid uchun yaratdim deb tafsir qilganlar, ma'no berganlar. Demak, tavhid asllarning aslidir. Bu Alloh taoloning bandalari ustidagi haqqidir. Jannat va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, jannatga faqat musulmon nafsgina kiradi. Boshqa rivoyatda mu'min nafsgina kiradi. Ya'ni muvahhid nafsgina jannatga kiradi. Mushrik kirmaydi. Alloh taologa shirk keltirgan kimsa faqatgina keltirgan shirkidan tavba qilib Alloh taologa qaytsagina kiradi. Mu'min muvahhid bo'lgan holatida o'lsagina jannatga kiradi. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilarki, "Annal muslim huwa allazi ya'budulloha va la yushriku bihi shay'a va yu'minu billahi var rasuli va ma ja'a bihi fa ma lam ya'ti al-'abdu bi hadha fa laysa musliman" dedilar. Musulmon odam o'shunday insonki Alloh taologa ibodat qiladi va unga biron narsani shirik keltirmaydi. Alloh taologa iymon keltiradi va payg'ambariga iymon keltiradi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsalarning barchasiga iymon keltiradi. Modomiki banda mana shu amallarni bajarmas ekan, mana shu amallarni qilmas ekan, u musulmon bo'lmaydi deydilar. Tauhid bu eng mustahkam dastadir. Bu asosiy nuqtadir ki, mana shundan hamma amallarimizni boshlaymiz. Shundan boshlab boshqa amallarga kirishamiz. Shu tauhidda kelib yo'liqamiz. Shuning uchun Alloh taolo butun xalqlarni yaratgan. Xaloyiq mu'minlar va kofirlarga bo'lingan. Yaxshilar va yomonlarga bo'lingan. Jannat bozori va do'zax bozori mana shunga mana shu sababli qaynagan. Qilichlar jihod qilishlik uchun mana shu maqsadni ro'yobga chiqarishlik uchun nima qilgan? Yalang'och qilingan. Qurollar ko'tarilgan. Da'volarning hammasi botil bo'ladi. Aloqalarning hammasi uziladi. Faqatgina bittagina aloqa va bittagina da'vo qoladi xolos. Bittagina aloqa bu tauhid aloqasi. Boshqa hamma aloqalar yo'q bo'lib ketadi. Agar tauhid yo'q bo'lsa, zoyi bo'lsa, unda hamma narsa yo'q bo'lib ketadi. Nur zulmatga aylanadi. Kunduz kechasiga aylanadi. Chunki Alloh taolo bizlarni yaratgan maqsad zoyi ketdi. Behuda ketdi. Asllarning asli zoyi bo'ladigan bo'lsa, unda qilayotgan amallarimizning barchasi yo'q bo'lib ketadi. Asossiz qoladi. Bu amallar zoya bo'ladigan bo'lsa, unda bandaning agar bu tauhid zoya bo'ladigan bo'lsa, tauhid bo'lmasa, unda bandaning qilayotgan amallarining birontasi qabul bo'lmaydi. Millionlab rakat namoz o'qisin. Butun dunyo xazinalarini hammasini sadaqot qilib yuborsin. Umri bo'yi biron kunni qoldirmasdan roza tutsin. Har yili hajga borsin. Har haftada umra qilsin. Allohga qasam ichib aytamanki, bu bandadan biron bir amal qabul bo'lmaydi. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi: "Va qadimna ila ma'amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura" dedi. Alloh taolo xabar berib aytayapti. Ularning qilgan amallariga borib, nimayiki amal qilishgan bo'lsa, uni to'zilgan changga, to'zonga aylantirib yuboramiz deyapti Alloh taolo. O'ylab ko'ring birodar, qaysi bir amal qilinadigan bo'lsa, u nima bo'lar ekan? Agar tauhid asosida bo'lmasa, u to'zilgan to'zonga aylantirib yuboriladi. Chunki tauhid zoya ketdi. Tauhid qolmadi. Tauhid yo'q. Allohni esnatib aytaman, takror tauhid masalasida hushyor bo'laylik. Tauhidni mahkam ushlaylik. Qoziq tishlarimiz bilan ushlaylik birodarlar. Bundan keyingi yana nuqta, tauhidni eng birinchi o'rganamiz. Nima uchun? Chunki Alloh taolo butun payg'ambarlarni hammalarini mana shu tauhid uchun yuborgandir. Bunga dalil Alloh subhanahu va taoloning so'zi: "Va ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun" dedi. Sizdan ilgari qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsak deydi. Demak, payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ilgari o'tgan payg'ambarlarning barchasi haqida Alloh taolo aytyapti. Ularga biz vahiy qildik. Robbimiz Alloh taolo vahiy qildi. Nima deb? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mendan o'zga haq ma'bud yo'q deb vahiy qildik deydi. Faqatgina mengagina ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Bu demak, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan ilgari o'tgan payg'ambarlarning barchasiga qilingan vahiy. Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q. Faqatgina Allohga ibodat qilish. Muqatil ibn Sulaymon rahimahulloh aytadilarki, ya'ni fawahidun, tanho menga ibodat qilishlar uchun meni yakkalasinlar. Imom Shinqiti rahimahulloh aytadilarki, mana shu tauhidga har bir payg'ambar o'zining ummatini da'vat qilgan deydilar. Eng birinchi bo'lib payg'ambar o'zining ummatini mana shu narsaga, tauhidga da'vat qilgan. Imom Tabari rahimahulloh Qatada ibn Da'ama as-Sadusidan keltirgan rivoyatda aytadilarki, "Arsaltu ar-rusula bil ikhlosi va at-tauhid", men payg'ambarlarni ixlos bilan, yagona Alloh taologa amallarini xolis qilishlik bilan va tavhid bilan yuborganman deb Alloh taolo aytyapti deb Imom Qatoda aytganlar. Ulardan qilinayotgan amallari Imom Abu Ja'far Tabari aytadilarki, "Azunnuhu", ya'ni bu kishi aytyaptilarki, amal deydilar. Ya'ni odamlardan bironta bir amal qabul qilinmaydi deydilar. Hatta yaquluhu va yuqirru bihi, toki mana shu tavhid kalimasini aytib shunga iqror bo'lmasalar, shunga amal qilmasalar, demak, u nima ularning bironta qilgan, ularning bironta amallari qabul bo'lmaydi. Demak, bu yerda tavhid bu asl ekaniga ishora. Shariatlar o'zga-o'zga bo'lgan. Tavrotda boshqa shariat va Injilda boshqa shariat va Qur'onda esa halol va harom shariati. Bularning hammasi ixlos bilan Alloh taologa ibodat qilish va unga tanho tavhid bilangina mana shu amallar, shariatlar qilingan. Demak, shariatlar o'zga-o'zga bo'lsa ham barcha payg'ambarlar Alloh taologa taslim bo'lishgan. Alloh taologa itoat qilishgan. Shirkdan bezor bo'lishgan. Demak, la ilaha illalloh bu tavhid kalimasi va robbul alamin Alloh taoloning azobidan najot beruvchi kalima la ilaha illalloh. Bu payg'ambarlarning da'vatini kalitidir. Jannatning kalitidir. Bu qonlarni va mollarni himoya qiluvchi, saqlovchi kalimadir. Bu musulmonlar bilan kofirlarni orasini ajratuvchi kalimadir. Bu kalimani Ibrohim alayhissalom o'zlaridan keyingi avlodlar keladigan avlodlarga qiyomatgacha qoldirib ketgan so'zdir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning barchasi haqida xabar berdi. Xabar berib, ularning hammalari o'zining qavmiga shunday deb aytganlarini bizga xabar berib bizga bildiryapti. Barcha payg'ambarlar "U'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh" degan. Hammalari o'zlarining qavmlariga mana shu xitobni qilishgan. Allohga ibodat qilinglar, sizlar uchun undan o'zga haq ma'bud yo'q deb ularni da'vat qilgan. Barcha payg'ambarlarning da'vati mana shu tavhid. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilarki, tavhid bu Alloh taoloning dushmanlarini va do'stlarini qochadigan o'rnidir. Demak, Alloh taoloning do'stlari ham, dushmanlari ham faqat tavhidga qarab qochadilar. Ammo Alloh taoloning dushmanlari qanday qilib bu tavhidga qochadi? Alloh taolo ularni dunyo musibatlari, dunyo shiddatlaridan tavhid sababli qutqaradi. Mana Alloh taolo aytadi: "Fa iza rakibu fil fulki da'u Alloha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun." Ular kemalarga minganlarida hamma tomondan to'lqinlar, shiddatli shamollar kelganda Alloh taologa dinlari, ibodatlari, to'atlarini xolis qilgan holatda duo qiladi. Qiyinchilik kelganda faqat Allohga sig'inadilar deyapti. Ularni Alloh taolo quruqlikka najot berganidan keyin qarabsizki, ular yengillikka tushib qolganda, bemalollik bo'lganda Allohga shirik keltiradilar deyapti. Demak, ularga shiddat kelganda xolis turib Alloh taolodan so'raganlarida kofir mushrik bo'lsalar ham Alloh taolo ularning duolarini qabul qilyapti. Ammo Alloh taoloning avliyolari esa tavhid sababli ularni Alloh taolo dunyo musibatlari va oxirat musibatlari va oxirat shiddatlaridan najot beradi. Shuning uchun tavhidga Yunus alayhissalom nima qilganlar? Shoshganlar. Va tavhidga qarab najot qidirganlar. Alloh taolo mana shu zulumotlardan Yunus alayhissalomga najot berdi. Payg'ambarlarning atbo'lari, payg'ambarlarga ergashgan zotlar ham tavhidga qarab qochganlar. Alloh taolo ularga najot berdi. Dunyoda mushriklar azoblanadigan va ular uchun oxiratda hozirlangan azoblardan Alloh taolo payg'ambarlarning atbo'lari, ularga ularning tobiylariga nima qildi? Najot berdi. Chunki ular tavhidga shoshildilar. Fir'aun halokatni ko'rganda daryoga g'arq bo'lishligi yaqin bo'lganda Fir'aun ham tavhidga shoshildi. Lekin uning tavhidi Fir'avnga foyda bermadi. O'lim ko'z oldiga kelganida tavhidga shoshilganligi uchun uning tavhidi foyda bermadi. Chunki iymon o'limni ko'rgan vaqtda, o'lim ko'z oldiga kelgan vaqtda bunday holatda iymon qabul bo'lmaydi. Bu Alloh taoloning bandalarining ichidagi sunnati, Alloh taolo qo'yib bergan qoida sunnatchidir. Dunyo shiddatlari tavhid kabi biron bir narsa bilan daf' etilmaydi. Biron bir narsa bilan qaytarilmaydi. Faqat tavhid bilan dunyo shiddatlari qaytariladi. Shuning uchun musibatga tushganda duo qilishlik, bu tavhid bilan duo qilishlik va yana shuningdek Zinnun Yunus alayhissalomning duolari tavhid bo'lgan. Bu duoni qaysi musibatga tushgan inson duo qilar ekan, Alloh subhanahu va taolo uning musibatiga albatta yengillik beradi. Katta-katta musibatlarga tushishlikka sabab faqatgina shirkdir. Katta-katta musibatlarga nima bo'ladi? Shirk sabab bo'ladi. Katta-katta musibatlardan faqatgina tavhid najot beradi, xolos. Shuning uchun butun xaloyiqni qochadigan o'rni, ularning ruju qiladigan, qutiladigan o'rni, ularning qo'rg'oni va ularning himoyasi faqat tavhid bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va ma umiru illa liya'budu ilohan wahida, la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun" dedi. Ular faqat yagona ilohga ibodat qilishga buyurilganlar xolos dedi. Alloh taolo ularni faqat yagona ilohga ibodat qilishga buyurgandir. Undan o'zga haq ma'bud yo'q. Alloh, ya'ni uzot ular shirk keltiradigan narsalardan pok va olidir. Demak, tavhid masalasi, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishlik masalasi, tog'utga kofir bo'lish masalasi bu eng katta g'am bo'lgan. Payg'ambarlarning eng birinchi, eng katta g'amlari, eng katta maqsadlari va g'oyalari mana shu bo'lgan. Bundan biron bir narsa to'smagan. Buni oldiga biron bir narsa to'siq bo'lmagan. Ular hech qanday kelishuvga rozi bo'lmagan. Tavhid ayvaziga bironta kelishuvga rozi bo'lmagan. Biz ham mana shunday hech qanday kelishuvga rozi bo'lmaymiz. Ular dudmal, mujmal kelishuvlarga tavhid ayvaziga hech qachon rozi bo'lishmagan. Yoki mutlaq suratda Alloh taologa taslim bo'lishlik, mutlaq suratda yagona Alloh taologa bandalik qilishlik buni iymon deb aytiladi. Yoki tog'utga bandalik qilish, qulchilik qilish qandaydir bir tomonlar bilan tog'utga qulchilik qilishlik, tog'utga bo'ysunishlik. Buni kufr deyiladi, buni shirk deyiladi. Va Alloh taoloni haq dinidan tog'utni diniga chiqib ketishlik deyiladi. Shuning uchun tavhid masalasi mana shu maqsad uchun qilichlar yalang'och qilingan. Qurollar ko'tarilgan, odamlar yuborilgan, askarlar hozirlangan. Mana shuning ustida valo bo'ladi. Mana shuning ustida kim mana shu kelishuvni, tavhid masalasini qabul qilsa biz ularni yaxshi ko'ramiz, do'st tutamiz. Ularni o'zimiz uchun birodar qilib olamiz. Kim bu masalani qabul qilmasa, kim tavhid masalasini Alloh taologa, yolg'iz Alloh taologa iymon keltirish va tog'utga kofir bo'lish masalasini qabul qilmasa, undan biz baroatimizni e'lon qilamiz. Uni o'zimiz uchun dushman deb bilamiz. Kim mana shu masalani qabul qilsa, u bilan biz tinchlik tuzumini bitamiz. U bilan biz tinchlikda bo'lamiz. Kim bu masalani qabul qilmasa, ular bilan jang qilamiz. Mana shuni yo'lida butun jonlar va ruhlar qurbon etiladi. Har qanday qimmatbaho narsalar, noyob narsalar yengil qo'yiladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun." Sizdan ilgari o'tgan biz yuborgan payg'ambarlardan so'rang deydi. Qani so'rangchi, ular uchun Nima Allohdan o'zga xudolarni qilib berganmizmi ibodat qilinadigan? Yo'q, biz demokratiya, ilmoniya bu narsalarning birontasiga, ular bilan kelishuv, shu kabi narsalarning birontasiga biz kelishmaymiz. Alloh taolo qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsa, tanho Alloh taologa ibodat qilishligi uchun yuborgan. Hech qachon bu masalada savdolashmagan. Payg'ambarlarning barchalarini Alloh taolo tavhid bilan yuborgandir. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Al-anbiya'u ikhwatul li'allat." Payg'ambarlar ular nima? Onalari boshqa-boshqa va dinlari bitta bo'lgan aka-ukalardir. Payg'ambarlarning barchalari tavhid bilan kelgan. Tavhidni olib kelgan. Lekin ularning shariatlari boshqa-boshqa bo'lgan. Ikhwatul li'allat. Ularning onalari boshqa-boshqa, otalari bitta bo'lgan. Bundan maqsad nima? Ularning iymonlari, ularning tavhidlari bitta bo'lgan. Shariatlari boshqa-boshqa bo'lgan. Din bittadir. Ularning shariatlari va ularning yo'llari o'zga-o'zga bo'lgan. Alloh taolo aytadi: "Likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja" dedi. Sizlarning har biringizga alohida-alohida shariat va ochiq yo'llarni qilib berganmiz deydi. Mana shu joyda kelib to'xtaymiz. Inshaalloh darsimizni davom etamiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.